یک شاخ گل، برنامه شماره 43. یک امشبی که تویی در برابرم سرمست، یک امشبی که تویی در برابرم سرمست، گمان نبر که خبر از وجود خیشم هست. نشسته ای تو من و شمع ایستاده به پای، نشسته ای تو من و شمع ایستاده به پای، تو مست باده و من مست چشم باده پرست. قسم به جان تو که از جان و از جهان برخاست، هر آن که یک نفس از روی عیش با تو نشست. نهاد دل به تو و از همه جهان برداشت، نهاد دل به تو و از همه جهان برداشت، گشاد در به تو و بر رخ دو عالم بست. گذشت کار حبیب، این زمان چه میخواهی؟ فتاد ماهی در آب و رفت تیر از شست. No! Thank you. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. این بود شاخ گل شماره 43 که با همکاری خانم یاسمین تنظیم یافته. اشعار: غزل از حاج میرزا حبیب خراسانی، مخمس از صفی علی شاه. آهنگ: همایون، گوینده روشنک.